codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 lutego, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Ranny w rękę uczestnik wyprawy na K2, Rafał Fronia, jest już w szpitalu w Skardu. Msza w Katedrze Polowej Wojska Polskiego rozpoczyna obchody rocznicy przekształcenia ZWZ w Armię Krajową. Sześcioro cywilów zginęło w kolejnych nalotach na kontrolowaną przez rebeliantów wschodnią Gutę w Syrii. Rafał Fronia, jeden z uczestników narodowej wyprawy na K2, został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Skardu, poinformował Janusz Majer, szef programu Polski Himalaizm Zimowy. Podczas podchodzenia do pierwszego obozu ranił go w rękę spadający kamień. Adam Bielecki z tego samego powodu ma złamany nos. Wczoraj wyprawa zatrzymała się na drodze Basków. Ze względów bezpieczeństwa zdecydowano o zmianie trasy i dziś himalaiści poinformowali, że pójdą przez żebro Abruzzów. Jest to szlak wytyczony jeszcze przez pierwszych zdobywców góry w 1954 roku. Msza w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie rozpoczyna obchody 76. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Żołnierz AK Romualda Turdej wspomina, że nie było łatwo wstąpić w struktury AK. Wymagano, żebyśmy mieli rekomendacje innych członków, którzy tworzyli te, bo myśmy były w końcu młode bardzo. Zaczynało się od harcerstwa, później na kompletach już się tworzyły grupki, bo komplety były tajne, to wszystko było tajne. I dopiero później przysięga i Armia Krajowa. W południe przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej odbędzie się apel pamięci i ceremonia składania wieńców. Co najmniej sześcioro cywilów zginęło w nocy w nalotach syryjskiego lotnictwa na kontrolowaną przez rebeliantów enklawę wschodnia Guta koło Damaszku. Poinformowało o tym Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Ponad 50 osób zostało rannych. Do nowych ataków doszło po 24-godzinnej przerwie od ostatnich nalotów. Wojska Bashara el-Assada zintensyfikowały ataki na wschodnią Gutę 5 lutego, zabijając w ciągu 5 dni ponad 240 osób. W oblężonej od 5 lat dzielnicy brakuje żywności i lekarstw. Rada Bezpieczeństwa ONZ rozważa projekt rezolucji wzywającej do miesięcznego zawieszenia broni w całej Syrii, by umożliwić dostarczenie pomocy humanitarnej. Z 19 milionów zgłoszeń na numer 112, jakie odnotowano w Polsce w ubiegłym roku, niemal co drugie było fałszywe. Policja apeluje, by nie blokować numeru, który służy ratowaniu życia i zdrowia. Dziś Europejski Dzień Numeru Alarmowego. Przypomnijmy, że od listopada obowiązują znowelizowane przepisy kodeksu wykroczeń. Za blokowanie numerów alarmowych grozi teraz areszt, ograniczenie wolności lub 1,5 tysiąca złotych grzywny. W Unii Europejskiej numer 112 działa od 10 lat i także w całej wspólnocie ponad połowa zgłoszeń jest nieuzasadniona. Zmarł profesor Mirosław Popowicz, znany ukraiński historyk i intelektualista, był przyjacielem Polski i orędownikiem polsko-ukraińskiego pojednania. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Ukraina straciła wielkiego myśliciela, napisał na swojej stronie w internecie Petro Poroszenko. Ukraiński prezydent podkreślił, że profesor Mirosław Popowicz był jednym z bezsprzecznych autorytetów moralnych, który dawał Ukraińcom przykład prawdy i wolności. Ukraina straciła cząstkę swej duszy i sumienia. Tak z kolei o zmarłym napisała Kancelaria Ukraińskiego Parlamentu. Instytut Polski w Kijowie, przypominając sylwetkę profesora Mirosława Popowicza, zaznaczył, że był on członkiem kapituły polsko-ukraińskiego pojednania. Naukowiec wypowiadał się o Polsce z wielką sympatią. Jak wspominał, nasz kraj był przez długi czas dla Ukraińców oknem na zachód. Profesor Mirosław Popowicz zmarł w wieku 87 lat. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wciąż mało słońca, przejaśnienia możliwe dziś w centrum i na południu kraju, nad morzem i na wschodzie niewielki śnieg, na zachodzie deszcz ze śniegiem i deszcz. Na termometrach na Suwalszczyźnie i Podlasiu minus 2 stopnie, na Pomorzu Gdańskim, Mazowszu i Lubelszczyźnie 0, w Wielkopolsce i Małopolsce plus 2, 3 na Nizinie Szczecińskiej i Śląsku, 4 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Perła w koronie pustek. Połowa siostrzanego duetu Ballady i Romanse. Wszechstronnie utalentowana. Wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów. Barbara Wrońska w końcu dojrzała do wydania solowej płyty Dom z ognia. Dokąd lecieć chcesz? 2 dni po premierze albumu Barbara Wrońska wystąpi w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a na transmisję tego koncertu zapraszam już dziś po 19:00. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

have grown. I found myself alone. Pray to me, where summer skies can watch me with a million eyes, or sing me to sleep, lullaby of the leaves. Cover me with heaven's blues, and let me dream a dream or two, or sing me to sleep, lullaby. Song, a song through the trees. You move, that fine melody caressing the shore, familiar to me, I heard it before. Thank you. i Joe Bonamassa. Ci państwo dostarczają towar najwyższej jakości i najwyższej jakości jest też cała płyta Black Coffee, jak powiedziałem, prezentowana w różnych odsłonach na antenach Trójki. Natomiast co by tu trzeba powiedzieć? Trzeba powiedzieć, że oni nie boją się sięgać po utwory z różnych pudełek, bo Black Coffee to jest głównie zestaw coverów, jak się teraz mówi, i robią to wszystko po swojemu. Przykładem była właśnie ta kołysanka przed chwilą, kołysanka zatytułowana Lullaby of the Leaves. Jest to stary jazzowy standard, znany z wielu wykonań, w dużej mierze instrumentalnych, bo to i Jerry Mulligan, i Art Tatum, i wielu innych grało, ale też śpiewali różni państwo, w tym, jeśli pamiętam, Ella Fitzgerald, a tu mamy tę wersję taką przybluesowioną, no ale jazz Bonamassa i Beth Hart niestraszny, tak jak niestraszne i właściwie żadne kompozycje, o ile po prostu uzgodnią, że chcieliby swoje wersje nagrać. Oczywiście najchętniej prezentowaną ostatnio jest kompozycja Black Coffee państwa Turneru, zresztą również i piosenka Bez Granic prezentowana, ale ja staram się ominąć to, co nadawane jest często, i teraz z tej płyty wybrałem inny utwór, który korzeniami sięga przeszłości, utwór Soul on Fire. To kiedyś nagrała i wylansowała fantastyczna wokalistka Laverne Baker. A tak to wykonują Beth Hart i Joe Bonamassa. Shiver. Bethon, Joe Morenosa, nowa płyta Black Coffee i właściwie wydawało się, że wszystko, co dobre powiedziałem. Można oczywiście nadawać jeszcze kolejne utwory, ale... No i teraz mamy ale. Ale właśnie podwójne. Po pierwsze, jest utwór ekstra na specjalnej wersji tak zwanej luksusowej tego wydawnictwa. I ten utwór za chwileczkę usłyszymy. I tu niestety, jak to się popularnie powiada, łyżka dziegciu do tej beczki miodu. Ponieważ utwór ekstra, dodatkowy, osiągalny na tej specjalnej edycji, to piosenka Baby I Love You. Tak sobie pogrzebałem w pamięci i przypomniałem sobie tytuł Baby I Love You wykonywany przez żeńską grupę The Ronettes w latach 60. No i zerknąłem na książeczkę dołączoną do płyty. Rzeczywiście jest tam podana w nawiasie grupa kompozytorów, twórców, między innymi Phil Spector. I myślę sobie, no to proszę, ciekawe, jak ten Joe Bonamassa i Beth Hunt wzięli się za The Ronettes. Puściłem sobie Baby I Love You, ale nijak mi nie pasuje do tego, co pamiętałem. Są dwie możliwości. Jedna najbardziej prawdopodobna, że pamięć mi szwankuje. Druga mniej prawdopodobna, że ktoś się pomylił. Pogrzebałem jeszcze bardziej i w pamięci, i w źródłach. I nagle mi zaświeciła się lampka. Państwo wydawcy tej płyty po prostu pokiełbasili wszystko, ponieważ utwór Baby I Love You, który znajduje się jako extra track na nowej płycie Black Coffee, to jest inna zgoła piosenka niż grupy The Ronettes, mianowicie piosenka z repertuaru Arety Franklin, którą skomponował zupełnie ktoś inny. A więc błąd w opisie. Przyłapałem fachowców amerykańskich na wpadce. A piosenka i tak brzmi świetnie. But if it's all the same to you, baby, I'm gonna stay. No i tak właśnie kończy się właśnie ta nadprogramowa wersja płyty Black Coffee. Ze Szpulowca, Big Beatowca. Ten sygnał informuje Państwa, że Michał Owczarek nie pojechał jeszcze na ferie, albo już jest po feriach. W każdym razie przede wszystkim jest w studiu. Dzień dobry. Pięknie pan to powiedział, a ja jeszcze pięknie dodam serwus, bo Big Beatowo musi być w tym kąciku. Proszę bardzo. I przechodzimy do eksplikacji. Dzisiaj, panie redaktorze, niech się pan nie cieszy, że nic nie wiem o zespole, że nikt go nie widział, nie ma żadnych wzmianek, adnotacji w prasie, bo i tak panu opowiem historię. No, czyli... Tak jak zwykle. Są tylko nagrania w Radiu Olsztyn, której to rozgłośni bardzo dziękuję za udostępnienie. Zespół zwie się Sarmaci, czyli nikt nic nie wie. A oni już występowali w końcu? Tak, tak, wydawało, tak, ale oni występowali, proszę pana, z płyty. To rzadkość, a teraz specjalnie jakby zainspirowany tą płytą poszukałem i znalazłem całą sesję w Olsztynie, proszę pana. Całą sesję. Tak, to jeszcze być może będę miał czas, jak pan pozwoli oczywiście o tym opowiedzieć. Mógłbym tak powiedzieć, że pan w polskim Big Beatie lubi to, co dobre, a ja lubię, proszę pana, to, co rzadkie. A rzadki w polskim Big Beatie jest fuzz. Fuzz to jest taka przystawka gitarowa, która powoduje, że brzmienie jest takie brudne, charkotliwe, chrapliwe, dzikie. I prawdziwie rockowi gitarzyści na Zachodzie zachorowali na te przystawki gdzieś tak w połowie lat 60. i bardzo często tam stosowali. Na przykład Rolling Stonesi w Satisfaction. To głównie dzięki temu utworowi to się stało popularne. W Polsce, proszę pana, no już tak nie było. Po pierwsze dlatego, że w studiu nagraniowym rządził realizator, a nie zespół. I realizator... Mówię, pan mi tu brzęczy. Tak, nie dość, że gitary w ogóle do kąta odsyłali, to jeszcze jakiś fuzz, proszę pana, włączać. To nie, to absolutnie niemożliwe, więc zespoły, które używały fuza, można policzyć w latach 60., można policzyć na palcach jednej ręki. To byli głównie Niebieskoczarni, Polanie i potem na końcu dekady Breakout. I więcej właściwie pan fuza nie uświadczy. No i to chyba, że u Sarmatów. O, i do tego też dojdziemy. Drugim powodem, dla którego tego fuza nie słychać, jest to, że po prostu no, w Polsce czegoś takiego nie oferowano. On na Zachodzie kosztował 30-40 dolarów. No poważnie, to wie pan, prawie samochód. No właśnie, teraz to się wydaje, że to były grosze, ale wówczas, pan pamięta, nie wiem, na przykład w 68, jaką pan miał pensję w dolarach? Ja, proszę pana, nie miałem pensji w dolarach. W przeliczeniu oczywiście. Ja pamiętam, ile kosztowało pół litra żytniej w FedExie. W dolarach? Tak. No to niech pan powie. Dolara. Aha, dobrze. W każdym razie podejrzewam, że 30-40 dolarów to była jakaś pensja wtedy, w 68, więc no, nie można tego było dostać, ale ostatnio mówi mi pewien Big Beatowiec, że on te fuzy, proszę pana, sam lutował na strychu. Miał schemat z Melody Makera, który przemycił za żelazną kurtynę, a po części jeździł do Budapesztu, proszę pana. Więc no, techniczne problemy były, bo niech pan na przykład kupi jakiś tranzystor albo opornik w Budapeszcie w 68 roku bez Google Translatora. No, wie pan, igen nemir tem, no. No tak, to jest rzeczywiście kłopot. Ale poskładał parę fuzów i powiedział, że parę zespołów polskich taką przystawkę miały i być może, proszę pana, w tym nagraniu, no bo skąd Sarmaci z okolic Olsztyna mogliby mieć jakiś zachodni fuz? Oni moim zdaniem... Oni, proszę pana, na samoróbce, proszę pana, grają. Nie wiem, czy są tacy geniusze, którzy mogliby odróżnić brzmienie zachodniego fuza od takiej polskiej samoróbki, ale można spróbować. No i dochodzimy, proszę pana, do Sarmatów. Przed samym utworem będzie taka krótka, powiedziałbym, że gadka w studiu, ponieważ jak zastałem tę taśmę, to ona była, proszę pana, niepomontowana, niepocięta na poszczególne utwory, tylko taka cała sesja, że tak powiem, na setkę nagrana, co oznacza, że nigdy chyba ta taśma nie została wyemitowana w Radiu Olsztyn. No i to też niech pan nie traktuje tego jako, powiedzmy, siermiężnego utworu. Niech pan to traktuje jako przypowieść o takim wolnościowym myśleniu, że oni myśleli, proszę pana, że w tym swoim siermiężnym graniu z siermiężnym fuzem ktoś im to puści na antenę w 69 czy 70 roku. To trochę zeszło, zanim trafiło na antenę. Tak jest. Zespół Sarmaci też chyba nie za bardzo wiedzieli, jak nazwać ten utwór, bo nazwali go utwór instrumentalny, co będzie słychać w tej zapowiedzi. Cicho. Cicho, no właśnie. Spokojnie. Oj, nie. No już. Cicho ten. Start. Utwór instrumentalny. Takie miałem wrażenie, panie Michale, jakby ten pana szpulowiec zmieniał prędkość przesuwu taśmy w trakcie. To bardzo niewykluczone, ale wiedziałem, że pan tego nie potraktuje tak pozytywnie, jako przypowieść o wolnościowym myśleniu, że ten w sumie jak bardzo... Jak pan to tak wprowadził, no, to ja nie mógł, przyjąłem. Oczywiście. No ale przyzna pan, że nie był to specjalnie radiowy utwór, tam nie wiem, Anno Domini 69 rok. No, zdecydowanie nie był. Oczywiście usłyszałem tam ileś amerykańskich kawałków w tle. A ja Breakout, proszę pana, słyszałem w tle. No proszę bardzo, owszem, również. I pochwała za ambicje i poszukiwanie i za konstrukcję fuza. Ale to już nie dla mnie, tylko dla owego Big Beatowca, który tam oczywiście lutował na strychu. A przy okazji tej zapowiedzi dowiedzieliśmy się, że być może na tym fuzie grał Zdzichu. To jest możliwe, że to był Zdzichu. Ja mam zawsze niezachwianą wiarę w wiedzę zbiorowo naszego społeczeństwa. Jeżeli ktoś z państwa zna Zdzicha albo jest Zdzichem, albo to, zespół Sarmaci zna, tak, to prosimy o sygnał do redaktora owczarka z Pulowca, to on się ucieszy. To cóż, to może do usłyszenia za 2 tygodnie, żeby nie było nudno. Jeśli pan tak planuje, panie Michale, to do usłyszenia za 2 i bardzo dziękuję. To ja również. Drodzy państwo, wracamy do programu, który przygotowałem mozolnie osobiście. No i postanowiłem sięgnąć po płytę, która zebrała, mówiąc delikatnie, mieszane recenzje. Nie tylko krytyczne, ale i sceptyczne, mimo że artysta dużego kalibru. Od razu na początku tego utworu artysta deklaruje, co też w Polsce mogłoby budzić głosy krytyczne. Jestem Kanadyjczykiem, ale Amerykaninem. może pewna korekta, bo faktycznie Neil Young, bo to on przecież był, śpiewał nie tyle, że jest Amerykaninem, co urodziłem się, jestem Kanadyjczykiem, ale kocham Stany Zjednoczone, który zresztą, jak wiadomo, działa od lat. Utwór nosi tytuł Already Great i od razu powiem, że podoba mi się. Mimo, że cała płyta zatytułowana The Visitor no, zyskała takie sobie recenzje i trzeba przyznać, że są tutaj momenty. No, ja nie chcę kreować się na ostateczną instancję, które mnie nudzą trochę, ale to nie oznacza, że na tym albumie nie znalazłem czegoś, co mi się podobało i co po odsłuchaniu pomyślałem, że jeszcze raz sobie odtworzę i tak sobie słuchając tego albumu wybrałem parę pozycji do dzisiejszego naszego spotkania, ale praktycznie biorąc skończy się to na jednej piosence, za to dłuższej, piosence Carnival. Neil Young oczywiście jest człowiekiem świadomym, obserwującym to, co dzieje się wokół niego, nie tylko w samych Stanach, ale i na świecie. On wypowiada swoje uwagi na temat społeczeństwa, na temat świata, na temat polityki, więc czasem może być przyciężki, jeśli chodzi o ideologię, ale jednak Neil Young to jest Neil Young i wiele pokoleń już słucha jego muzyki, fascynuje się jego brzmieniem. No i dlatego myślę, że choć The Visitor nie należy do szczytowych osiągnięć tego muzyka, to nie można tej płyty od tak po prostu lekceważyć. A oto ta piosenka, którą postanowiłem oczarować Państwa, Neil Young i Carnival. Tent, I approached his loudness, step by step up the long stairway, and looked into the barrel at Evel Knievel's great-grandfather. He was flying by in a silver jacket. He rode there in the barrel all racket, securely centrifugal forces. Every time he touched the edge with a gasp, I gulped the fumes in my lungs and felt my mind exploding. Carnival, carnival, carnival.